هل اتاک حدیث ضعیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه اس دا ذکر کیږي پنځه قومونه الله تعالی ذکر کوي د پنځو انبیاء صلوات والسلام واقعیت الله تعالی بیانې چې دا الله تعالی را لګلی نو کله چې داغي قومونه خبره ونه منله هغه الله تعالی توکل اوله واقعیت ابراهیم علی السلام او مخکې دا بار بار بیان شوی ده هل اتاک هل په معنا د قد سره دی یقینا راغلی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین د عزتمندو عزتمند ځکه و چې د الله تعالی ملائکو یا عزتمند ځکه و دویم قول هم پسرینو دا بیان کړی دی چې عزتمند ځکه و چې ابراهیم علیه السلام یې پخپله خدمت کړی او مخکې تاسو ته ما په واقع کې ویلی چې د میلمه خدمت پخپله چې کوربه وکړي په دې کې عزت او احترام زیات دی د میلمه هل اتاک یقینا راغلی تا ته خبره واقعه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې عزتمنو اذ دخلوا علیه کله چې داخل شول کله چې ورغلل علیه د ابراهیم علیه السلام خواته قالو نو هغه وی سلامن دا سلامن دی دغه تاسو ما نکته ویلی یعنی نو سلم سلامن دا جمله پیلی وه قال نو ویل ابراهیم علیه السلام سلامن یعنی سلام علیکم یا علیکم سلامن دا جمله اسمیه وه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې نو خو جواب یې ورکړی قوم منکرون قوم ناشنا دی قوم منکرون هم قوم منکرون یا انتم قوم منکرون تاسو قوم ناشنا ای ابراهیم علیه السلام ته دغوی فراغ الی اهله نو پټ روان شو پټ راغ خپل کورواله ته په جاب عجن حنیز او سمین نو رایولو هغه سخی ورید کړلی شوی یا سمین په معنا د سورب سره کور کې سخی ولاړو سورب سخی هغه حلال هغه یې ورید کړو میلمنو لی ویوړ نو یو خو دې کې اشاره شوله دې ته فراغ الی اهله آداب د میلمستیا په دې کې بیانېږي زر پروګرام کول پکار دی میلمه راغلی دی هسې نه چې هغه وګیری او ته زی چرته بازارونو کې ګرځې دویم دا ده چې میلمه ته دا ویل نه دي پکار چې زه دله دا تکلیف کوم نو چې اکثر داسې وشي که نه میلمه ته خلک کوربه وایي چې هلکه یو خو دا ده چې هغه روانېږي هغه ته دا تپوس ته وکړي چې هلکه زی به نه زه دله چېرې اکرام کوم دا ځان له خبره ده خو بعضې خلک میلمه د دې لپاره خبروي چې دا وایي چې هلکه قلار شتي د قلارېدو لپاره یې ولې خبره خو ګزله کې رسۍ جوی که نه جو بس قلار شتي نو دویم میلمه ته دا خبره ښکاره کول نه دي پکار چې زه تاله دا کار کومه درېم مفسرینو لیکلی د آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې د میلمه دپاره د خپل وس مناسبه عمده خوراک تیرول چې ډیر زیات تکلف پکې نه وي دا سنت طریقه ده ځان لري په کور کې مثال ساګ پخ کړی دي صابری پخ کړی دي نو کور کې نور څه نشته رې انډی دي مثال په تور باندې هغه ولا پخې کې میلمه لپاره لږ څه شی سره نور پوخ کا وستا د میلمه چې عزت شو دا احترام شو دا کول پکار دي فقربه نو نږدې کې هغې ته نږدې کې الیهم هغې ته دې کې بل ادب بیان شو ادب دا دی چې میلمه ته کله خوراک دی نو دسترخوانو ته نږدې خور کا نږدې ته دا خور کا قال نو ویل ابراهیم علیه السلام لا تاکلن تاسو خوراک ولې نه کوئ بس هغه خو الله تعالی ملائکو الله تعالی ملائکو هغې خوراک نه کو نو ابراهیم علیه السلام ته تپوس وکړی ولې نه خورئ فاوجس منهم خیفه نو محسوس کړله په زړه کې راغلله د ابراهیم علیه صلات وسلام یاره یار ده خو که څه دشمنان دي چې ولې خوراک نه کوي ما له دومره تکلیف هم وکړه قالو هغې ورته الله تخف مه یریږه وبشروه دې ځای کې سوال او جواب مې ته مخکې ویلی وو بار بار دغه ویلی شوي دي قالو لا تخف هغې ورته وایم مه یریږه ولې ملایک څه په هغې باندې خو نه پوهېدل چې ابراهیم علیه السلام ویرید مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی و انا منکم وجلون موږ ستاسو نه ویریدنو ابراهیم علیه السلام دا وی چې خوراک نه کوئ معلومیږي دا چې دشمنان یې نو قالو ملائکو لا تخف مه یریږه وبشروه بغلام علیم او زیر ورکه په هغې لره بغلام علیم په غالک پویا باندې مراد درې نه اسحاق علیه السلام دی او د اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي غلام حلیم دغه په باره کې راځي هغه صبرناک دی فاقبلت امراته نو را مخامخ شوله بیبي د هغې مخکې له دې تفصیل ویلی شوی و سورې هود کې د هغې ته وضاحت بیان شوی و نورو سورتونو کې چې کله د ابراهیم علیه السلام د میلمنو خدمت کو نو بیبي یې د پردې نه شاته ولاړه او د دروازې نه اخوا د هغې د خدمت دپاره نو دا خبرې چې کله واورېدلې نو ابراهیم علیه السلام ته چې کله زیری ورکه نو بیا را مخامخ شوله چې دا خو د الله تعالی ملایک دي نو را مخامخ شوله فاقبلت امراته نور مخامق شو لبی بی دغه په سرتین په ډله د ملائکو کې فسر فسکت وجهها نو لاس یې اوه په مخبل باندې دا د زنانو عادتی چې کله د تعجب یو خبره ویني نو د تندیل لاس راوچي یو تصور کړي تندیله نو ډیر تعجب د وجنه ف وقالت ویل عجوز عقیم انا عجوز عقیم صلی سره او زه خو بوډی یم عقیم شنده زما خو ډیر جهت عمر دی په داسې حالت کې امزه چې عادتا د بچو د راوړلو زنانه ني هغه ته ویل کی عقم او عقیم هغه زنانه ته وایي چې د اول نه بالکل له ابتدا نه دا غین اولاد نه پیدا شوه هغه ته ویل کی قارون اغویل کذالک هم دغه سیوتای بس دغه سیوتای نو قال ربک وی ربستا انه حق انه هو الحکیم العلیم یقینا الله تعالی حکمتون ولده العلیم پوی دی په هر څه باندې بس تا رب دا خبره کوي چې بس تعالی به الله تعالی بچی درکې قال ویل ابراهیم علی السلام پما خط بکم ایها المرسلون چون کې د ملائک ډیرو نو زیره خو یو ملک مرکول شي تاسو دا ډیر چې راغلی نو ډیر پاره سو وجره نو ابراهیم علی السلام دا غیته پوسوک قال ویل ابراهیم علی السلام پما خط بکم سره لوی کار تاسو ایها المرسلون ایرا لګلې شو ملائکو قال غیوتل ان ارسلنا یقنان را لګلې شو مونږه اله قوم مجرمین په قوم مجرمانو پسې او مجرمانو ته مونږ را لګلې شو مجرمان نو مراد څوک دی مخکې هغه تفصیل بار بار بیان شوی دی مراد تن قوم دلوت علی السلام لنرسل علیهم در پاره چر اولی ګون پاغه باندې حجارت من توین او کانی من توین جوړ کړل شوی د خټونه هغه تسوې کودری تو لکیږي په اور باندې پخ شوی هغه کانی مسومتن عند ربک نشاندار دی ساده رب پنځ باندې د تفسیر جلالین په حواله مرته ویلو یعنی پاغه باندې د هر چا نوم لیکل شوی عند ربک للمصرفین دا د حد نه تیروتون کو لپاره چې هغه شرکم کو او د لکانو سره بدکاریانی کولې بل دې کې الله تعالی ویلي جعلنا عالیها سافلها الله تعالی اول دا کړي الټه کړله جبرئیل علیه السلام په یو وزر باندې پینځه کړي دا الټه کړله دا چې اوچت کړله بیا راوچول او بیا پیر الله تعالی را پاسه طرف نه باران وکړه عند ربک ذکر شوی دی چې بره طرف نه خوچې او بره وریږي خو لیکن کاڼې خو نشته کنه او بیا دا چې پخکلل شوی په اور باندې پخکلل شوی نو اور په کم ذکرې خو الله تعالی بس دغه کار وکړه فاخرجنا نراویست مونږه من هغه څوک کانه پیه چې او پاغي کې من المؤمنین د مؤمنانو نه مؤمنان ته الله تعالی راویستل په ما وجدنا نو ونه مونږه فیها پاغي کې غیر بیت سوا د یو کوټې من المسلمین د مسلمانانو نه مراد درینه د لوط علیه السلام کورتی مرادو بس صرف د مسلمانانو یو کور او پاغي کې غیر بیت من المسلمین او ترکنا فیها آیتن او بی بیم پکی بادی شوی ده د لوط علیه السلام خدا اغم پکی بادی شوی و زکر یو خواغا مشریک و او دویم داره چی کلب د لوط علیه السلام خواله ملمانه را اغلل نو ملمانو اطلاع به ورکولا پوجیان و پولیسو تا چه ده کور تا ملمانه را اغلی دی ده کور تا مجاهدین ناغلی دی نو کما خزه چې جاسوسان دي او جاسوسی کوي په مجاهدینو باندې پلانی کور ته دا مجاهدین نغلی پوج ته ټلیفون نه کوي دا به الله تعالی تبا کوي د الله تعالی په عذاب کې وجه تبا کوي او ترکنا فیها آیتن او پرې خود مونږه فیها پغه کې آیتن نخره عبرت للذین دا کسان د پاره خافون العذاب الالم چې غیریږي د عذاب درناک نه نو دا غیره پاره نخره عبرت پغه کې پاتې شوره او فی موسی اوس دا دیمه نمونه ذکر کوي د عذاب دنیوي واقعه د موسی علیه السلام واقعه د فرعونیان الله تعالی بیانې و فی موسی او نخدا په واقعه د موسی علیه السلام کې ارسلناه کله چې ولې ګمګه غیره اله فرعون ته بسلطان مبین په دلیل کاروان نه مراد دین هغه معجزات چې مخکې راغی تفصیل بار بار بیان شوه او خصوصا هغه معجزه د عصا د امسا معجزه مراد ده و فی موسی او نخشته د عبرت په باره واقعه د موسی علیه السلام کی درسلنه کله چې ولې ګمګه غیره اله فرعون ته بسلطان مبین په دلیل کاروان نه فتولا نو وګرځي دغه بیرکنه په وجر طاقت خپل باندې د رکن مراد پدې ده کې قوت د بادشاهی او داغه د لخکرو او داغه مالداری ته مراد ده فرعون د خپل بادشاهی د نشې د وجنه د خپل فوج او د پولیسو د نشې د وجنه او د خپل مال د وجنه وتولا بیرکنه مخې واړو برکنه په وجه د طاقت او په وجه د طاقت د بادشاہ او د مال دغه باندې یا برکنه نه مراد کړي قام قبیلته مراد ده او باپ معنا د معاصر ده فتولا برکنه فتولا مع رکنه فرعون سره د خپل قام قبیلینه اعراض وکم خو وګرځاو د موسی علی السلام نه وقال وی الساحر دا جادوګر دی مجنون لیوانه دی موسی علی السلام ته دا جادوګر دی دا لیوانه دی فاخذناه پسونی و مونږه غیلره او جنود او لخر د غیلره فنبذناهم فی الیم او غردو مونږه غدر په دریاب کې او غردو مونږه غیلره په دریاب کې او مولیم او دې ملامت کوون کې او د خپل ځان ملامت کو او هو مولیم بس ځان ملامت کو مخکې د غی تفصیل ویل شو سورہ یونس نوی نمبر آیات کې بیا ډیر توبې مستری دي او کلمې مری دي خو لیکن د عذاب په وخت کې بیا غنه قبولی جبریل علیہ السلام راغه او بری خلی کې ول خټه ور واچول وی آل انا وقد عصیت قبل واست کلیمې وی د وس پر دې څه کول او فی عاد درې مواقع په طریقې د عذاب دنیاوی باندې او فی عاد او نخشتر په واقع د عادیانو کې درسلنا علیهم الريح العقیم کله چې راولې ګل مونږ په غیبه نه الريح العقیم اغه هوا اسیلی الا عقیم شند الا عقیم به برکت او ډیر تیز اسیلی په الله تعالی را وستله او ال عقیم به خیر اسیلی و پاغه کی خیر او برکت نو او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما سره امداد شوه دی په غزوه احزاب کې په بادي سبابانی او عادیان تبا شوی په بادي د بور باندې اغه الله تعالی تبا کړی عقیم به خیر و عقیم پاغه کی سره خیر او برکت نو د انسانان د پاره کې او دغه سید وونو بوټو د پاره کې هیڅ قسم پیدا نه و اوس دا غي تفصیل له څنګه به خیر و ما تذرو من شاین نه پری خوده هیچ یوشه اتت علیه کلو چراغ لره پغی باندې الا جعلت کر رمیم مگر او به گرد واغه پشان د اډو کو زری زری کړل شو باندې لکه اډو کی چوراست شی او زره زره شی نو دغه هوا چی پکما ونه باندې بورق لله پکما بوټو باندې بورق لله او یا په انسانان باندې بورق لله نو هغه داسې کلل مفسرین لیکلی دي چې کله په دغه خلکو باندې غورق لره په عادیان باندې نو دا غی پستونه تواق لله دا عادیان دا اغه دا سکلل زره زره لکه سرنګ چی اډو کی اغه زړه شی او زره زره شی دا سکلل ما ته زره من شی نه پر خوده یو شی اته تعالی چرته او پاغي بن الا جعلتهم گرزاو یا غی دره کر میم پشان دا غډو کو زره زره کلل شو باندې او فی سمودا سلوره مواقع دا عذاب دنیاوی د پاره نمونه ده او رخشتره په واقعا سمجانو کې از قیل لهم کله چې ویل شي ته تمتعو مزي واخلی الله تعالی تو صالح علی السلام لګره دعوت او توکا نه قبلو وې تمتعو حتا حين په دې واخلی تاسو ترې وخت پورې بس لګ وخت دې تاسو نو په دې واخلی د دې مراد نیټه د مرګ ته مراد ده تر د مرګ پورې بس لګ په دې واخلی نو تاسو باندې الله تعالی عذاب راځي فاعتوا عن امر ربهم نه فرمانی وکړه دیو د حکم در خپل فاخذتهم صاعقتون ون والاغي سخت جګي وهم ينظرون او دی واغه چغي دګتل یا وهم ينظرون دی یو بل دګتل یا وهم ينظرون په معنا د ينتظرون سره دي او دی انتظار کو دغه چغي هيبتناک چغه پراغله مخکې سوره الاعراب کې سوره يهود کې هم دغه تفصيل ویل شوی دی بار بار په مستطاع من قيام نو وسن لر اغي من قيام دا ودریدل او ما كانوا منتصرين او نو دیو بدلا خستون کی من قیام نمراد و دریدل او ٹنگیدل تی مراد دی نو طاقت نلارو دیو من قیام دو دریدلو یا دو ٹنگیدلو یو بل مانو پسرین بیان کری دا فمستطاعو من قیام انو دیو طاقت نلارو دا دفکورو دا عذاب دا اللہ تعالی و ماکانو منتو سرین او نیو دیو بدلا خستون کی دا اللہ تعالی نا نی دا اللہ تعالی نا بدلا خستل شورا و قوم نوحین دې کې عبارت کې تقدیر دی اهلک نا قوم نوح او هر کړه مونږه قوم د نوح علی السلام دا پنځمه نمونه د عذاب بیانېږي الله تعالی نوح علی السلام را لېګل د الله تعالی د دین دعوت کړه خو هغه ونه منله بس الله تعالی غم توکل نه نیم سو کال دعوت کړه وقوم نوح او هلاک کړه مونږه قوم د نوح علی السلام من قول مخکې دینه انهم كانوا قوما فاسقين يقينا وغا قوم فاسقين نفرمانه اغيد الله تعالى نفرماني كړي وا توحيد نه منره بس اغا الله تعالى تبارك